me se baby le we. Me we mi nam do kuna. Mami te central we. Bodo pan vui ton le po. Ekpele ye de bodo. Me se be na inu kon. O bene na si uton. Si ya e je de le. Si we na bidiye. Bini da la we. Me we mi nam do kuna. Me se baby le we. Me we mi nan do kuna. Comité central we. Boda wan vwe ton le po. Ekpele ye ne boda. Bese be na inu kon. Kon bene na si uton. Si ya e gene le. Si we na bidiye. Bini da lo ye. Number. Saint-Paul.